Ці ты, шановны слухач, калісьці задумваўся над пытаннем, чаму я паявіўся на свет? Я ведаю, што мы паявіліся на свет з тае прычыны, што нашыя бацькі захацелі мець хлопчыка або дзяўчынку і прынялі ўсе неабходныя захады, каб мы нарадзіліся. Але не гэта ж я маю на ўвазе. Мене цікавіць больш грунтоўная думка. Ці маё нараджэнне было прадбачана яшчэ да рашэння маіх бацькоў? Многія вераць, што кожны з нас паявіўся на свет, бо нашыя бацькі рашылі за нас, і гэта ўсё. Але калі мы чытаем Біблію, дык спатыкаем прыклады, якія сведчаць аб тым, што Бог, творца неба і зямлі, яшчэ перад нашым нараджэннем загадзя ведаў пра наш прыход на зямлю. Напрыклад, псалмаспевак засведчыў: «Бо ты, Боже, уладзіў вантрову мае і выткаў мяне ў чэрве маці маёй». Пророк Єремія запісаў такія словы: «Було мне слово Господнє. Раней, чым я утварыў цябе ў чэрве, я ўведаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з нутробы, я свяціў цябе, прарокам народам паставіў цябе». Калі Бог ведаў і наперад падрыхтаваў цела для гэтых асобаў, дык напэўна ж ён зрабіў тое самае і для мяне. І Бог таксама ведаў, што мы, як усе людзі, народзімся з грэшнай натурай, і вельмі рана ў жыцці пачнём парушаць ягоныя запаведзі. Пра нашу схільнасць да грашэння ясна гаворыцца ў Святым Пісанні. Няма праведнага ані воднага, няма таго, хто разумеў бы, няма хто Бога шукаў бы. Усе збіліся з тропу, бо ўсе зграшылі і пазбавлены славы Божай. Ці гэта значыць, што Бог зненавідзеў нас за гэта? Ні ў якім разе. І насталася якраз наадварот. Бог у аднолькавай меры любіць кожнага, хто нараджаецца на свет, і хоча, каб мы знайшлі яго і атрымалі дараванне грахоў і поўнае апраўданне. Ён хоча даць кожнаму шчаслівае, мэтанакіраванае жыццё. Але дзеля гэтага нам трэба ўвайсці ў блізкія адносіны з ім. Паводле слова апостла Петра, Бог не хоча, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. І знайшлі ў ім радасць тут на зямлі, ды шчаслівае вечнае жыццё ў небе. Чаму кожнаму з нас трэба каяцца? Таму што мы выбралі і выбіраем свой уласны шлях, а не Божы шлях праведнасці. І такім чынам мы праяўляем сваю грэшную натуру і волю, што падахвочваюць нас парушаць Гасподнія запаведзі. А за гэта мы можам папакутаваць, бо, як сцвярджаецца ў Біблі, расплата за грэх смерць. Але дзякаваць Богу, да тых словаў дадаюцца наступныя ўратавальныя: «Дар Божы, жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе Господзе нашым». Бог палюбіў нас і дае нам магчымасць вызваліцца ад нашага грэшнага становішча. Але дзеля гэтага нам трэба згадзіцца з ягонымі патрэбамі і ўмовамі, якія мы спазнаём, чытаючы святую Біблію. У сувязі з гэтым пытаннем у Біблію мы знаходзім даволі суцяшальныя словы апостла Паўла, якія паказваюць нам сутнасць Божай любові да кожнага чалавека. «Ён выбраў нас у ім», гэта значыць у Ісусе Хрысце, «перад стварэннем свету, каб мы былі святыя і беспахібныя перад ім, у любові наперад пастанавіўшы ўсынавіць асабе нас праз Ісуса Хрыста паводле ўпадабання волі сваёй, якою ён умілаваў нас у любасным, у якім мы маем адкупленне крывёй ягонай, дараванне грахоў паводле багацця мілаты ягонай, якую ён у вялікай шчодрасці даў нам». Заўважым перш за ўсё, што перад стварэннем свету Бог зрабіў грунтоўнае рашэнне выбраць і ўсынавіць грашнікаў, якія навернуцца да яго. Значыцца, ён рашыў зрабіць нас сваімі дзецьмі, нягледзячы на тое, што мы ні ў якім разе гэтага не маглі б заслужыць. Бог усе ўладны і карыстаецца поўнай сілай, што значыць, ён здзяйсняе тое, што намервае зрабіць. У кнізе прарока Ісаіі мы чытаем такія словы на гэты конт: «Я Бог, і няма іншага Бога, і няма падобнага да мяне. Я ўзвяшчаю на пачатку, што будзе ў канцы, і ад старадаўніх часін тое, што яшчэ не зрабілася. Кажу, мая рада адбудзецца, і ўсё, што мне заўгодна, я зраблю». І Бог рашыў усынавіць і ўдачарыць кожнага з нас, калі мы звернемся да Яго з каяннем і вераваннем у Яго на Сына Збавіцеля Ісуса Хрыста. Але каб давесці справу да гэтакай магчымасці, Богу трэба было даць кожнаму чалавеку поўную свабоду волі. Рэальнасць свабоднай волі мы ўжо бачым у першых Богам створных людзей Адама і Евы. Стварыўшы і пасяліўшы іх у Адэмскім садзе, ён ім паведаміў, што дазволена зрываць і карыстацца пладамі ўсіх дрэваў у садзе апрача аднаго, які ён назваў дрэвам спазнання дабра і зла. На падставе біблійнага вучэння аб Божым прадведанні мы можам заключыць, што яшчэ да стварэння зямлі Творца ўжо прадбачыў непаслушэнства першых людзей і ўсіх іхніх нашчадкаў. У выпадку Адама і Евы яны сарвалі плод з забароненага дрэва і пакаштавалі яго, што і заставіла Бога выгнаць іх з Эдэнскага саду і змяніць умовы жыцця так, што з таго часу Адаму і Еве іхнім нашчадкам трэба было цяжка працаваць, каб выжываць. Так усё пайшло з таго часу і заўжаецца да сёння. Паважаныя прыяцелі, кожны з нас паўтарае памылку нашых прабацькоў Адама і Евы. Мы ўсе аднолькава парушаем Божыя загады, і ў выніку таго сталіся і застаёмся грэшнікамі перад святым і маральна дасканалым Богам. Без Гасподняй міласарнасці і ласкі мы безнадзейныя. Але дзякаваць Богу, што перад стварэннем сусвету Бог ужо гэта ведаў і прыйшоў да пэўнага рашэння аб тым, што дасць нам выхад з нашай грэшнасці і прыме нас у сваю сям'ю. Апостол Павел кажа, што Господ Бог усынаўляе і ўдачарае кожную асобу, якая звяртаецца да Яго з каяннем і вераю. Падумай толькі, што Бог Творца неба і зямлі ў сваёй безгрэшнасці і святасці прыходзіць да высновы, што Ён так моцна любіць людзей, што гатовы іх усынаўляць і ўдачараць. Мы, людзі, так наогул не думаем і не робім, калі нехта крыўдзіць нас. Мы не ставімся да іх з вялікай любоўю, як Бог гэта робіць у дачыненні да нас, але так яно і ёсць. І калі мы шукаем прычыну, чаму ён так палюбіў нас, апостол інфармуе нас, што ён нас палюбіў паводле ўпадабання волі сваёй. Яму не трэба было абыходзіцца з намі гэтакім спосабам, але так ён рашыў і зрабіў, і цяпер працягвае рабіць. Не без прычыны тады апостол Ян піша, што Бог ёсць любоў. Ягоная любоў і міласарнасць сапраўды шчодра выліваюцца на нас. Гэта сапраўды нешта велізарнае і цудоўнае. О, як сумна, калі людзі, пачуўшы пра глыбокую любоў Бога, яе не прымаюць, а адварочваюцца ад яе і прадолжаюць жыць сваім грашным жыццём без Бога. Але тыя, хто навяртаецца да Бога праз веру ў Хрыста, атрымліваюць Господні духоўныя дары і дабраславенні. У чым яны заключаюцца? Апостол адказвае, што ён прабачае нам грахі і дае нам новае жыццё. Гэта праўда, што мы грэшныя людзі, але Бог паклапаціўся аб тым, каб адкрыць для нас шлях вяртання да Яго. Ён паслаў свет свайго Сына Ісуса Хрыста, які пражыў тут на зямлі безгрэшным жыццём і памёр ахвярнай смерцю на крыжы за нас. Сказана ў адным месцы, што ён з'яўляецца асаблівым Божым ягнём, якое ўзяло на сябе і ахвярна панесла грахі ўсяго чалавецтва. І сапраўды, усе нашы грахі былі пакладзеныя на яго, і ён панёс іх ды памёр на крыжы за нас, як тая чыстая ахвярная авечка, каб мы ў свой час маглі атрымаць дараванне грахоў і новае жыццё ў ім. Не толькі мы атрымалі дараванне грахоў, але таксама былі выкуплены святой крывёй Ісуса Хрыста. Бо ў Біблі сказана, што без праліцця крыві перад Богам не можа быць дараванне грахоў. Хрыстос праліў сваю чыстую кроў і памёр дзеля нашага апраўдання перад святым і маральна дасканалым Богам, Айцом. Шаноўны слухач, Хрыстос памёр за цябе і мяне. Ці мы верою прынялі і прыстасавалі ягоную ахвярную смерць для наша ачышчэння і апраўдання? Калі не, дык трэба гэта зрабіць як найхутчэй. З гэтага пачынаецца нашае ўсынаўленне і ўдачарэнне перад Богам, які ў той момант становіцца нам нябесным айцом ці бацькам. пішучи про тое, што Бог рашыў усынаўляць і ўдачараць тых, хто будзе звяртацца да яго. Апостол Павел далей растлумачвае, з якою мэтаю ўсё гэта робіцца. Менавіта, каб мы былі святыя і беспахібныя перад ім. Жыццёвай практыкі даволі ясна кожнаму з нас, што мы не аказваемся святымі і беспахібнымі перад Богам. Выходзіць якраз наадварот, мы грашым, нават часамі, калі мы не намерваемся грашыць. Ці рэальна гаварыць аб тым, што мы можам стацца святымі і беспахібнымі перад безгрэшным Богам? Вось тут жа мы закранаем крытычны пункт дабравесця Хрыстова. Бог ачышчае грэшніка, які каецца і веруе ад ягоных грахоў, і робіць яго святымі і беспахібным, дзякуючы ўсяму таму, што Ісус Хрыстос учыніў і здабыў для нас сваёй ахвярнай смерцю. У іншым пасланні апостол Павел піша пра гэтую рэальнасць такімі словамі. Таго, хто не ведаў грэху, гэта значыць Хрыста, Бог, Отец, зрабіў нам ахвярою за грэх, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перад Богам. Як ужо было сказана, Ісус Хрыстос прыняў на сябе і панёс на крыжы нашы грахі. Ён памёр, як тая ахвярная авечка, праліў сваю чыстую кроў і памёр для дарвання нашых грахоў. А цяпер Бог Отец глядзіць на нас, вернікаў, як на праведных і беспахібных перад ім дзяцей. Тут маецца на ўвазе наш статус перад Богам. Ці гэта значыць, што мы перастаём грашыць? Не. Будучы людзьмі, мы працягваем грашыць, але дзякуючы вялікаму подзвігу Збавіцеля Хрыста перад Богам, веручы застаецца апраўданым, святым і беспахідным. Многім гэта цяжка зразумець, але так вучыць Слово Божае. Ці гэта значыць, што мы павінны імкнуцца да святога спосабу жыцця? Сапраўды так. Але моц для практычнага праведнага жыцця прыходзіць да нас не ад саміх сябе, а ад самога Духа Святога, які жыве ў нас. Так, мы будзем грашыць, але пры грашэнні мы павінны спавядацца перад Богам у сваіх грахах і прасіць ягонай моцы, каб не паўтараць іх. З кожным разам ён падмацоўвае нас і дапамагае нам з цягам часу атрымліваць поўную перамогу над тым грахом, што турбуе нас. Які вынік мы маем з усяго гэтага? Па статусе перад Богам мы святыя і беспахібныя. Калі ў штодзённым жыцці мы з кожным разам умацоўваемся ў практычнай жыццёвай святасці і праведнасці. Паважаны слухач, падумай сур'ёзна пра свае адносіны да Бога. Ці ты навярнуўся да яго? Ці прыйшоў ты да яго з каяннем і верваннем у Збавіцеля Ісуса Хрыста? Калі не, дык у простай малітве звярніся да яго цяпер. Скажы яму: «Господзе Божа, будь міласэрны мне, грэшніку, і даруй мене. Я веру ў ахвярную смерць Ісуса Хрыста і прымаю яго за свайго Збавіцеля». Калі так зробіш, і ён прыйдзе да цябе і ўсынавіць альбо ўдачарыць цябе, ён паможа табе жыць праведным жыццём.